قوانین اجتماعی. همه روزه سر و کارمان به انسان‌های واقعی می‌افتد و با آنها در تماس می‌شویم، در محل کار، جامعه، فروشگاه‌ها و نقاط دیگر. اینها کسانی هستند که احتمالاً قبلاً آنها را می‌شناسیم و یا با ما به طور کامل غریبه‌اند. دنیا پر از کسانی است که با آنها در تبادل هستیم. این تبادل‌ها بزرگ یا کوچک می‌توانند زندگی ما را سرشار کنند و یا از آن شرایطی ناخوشایند بسازند. از این رو آنچه می‌شنوید چند قانون و قاعده اجتماعی هستند. اینها قوانینی 100% بیچون و چرا نیستند که نتوان آنها را تغییر داد. اینها در نهایت یادآوری‌هایی هستند که باید آنها را به خاطر داشته باشید. به قوانینی برای خود با اشخاص در محیط کار اشاره کردم. به هر صورت محیط کار مکانی است که بخش اعظم ساعات روز خود را در آنجا سپری می‌کنیم. باید همه تلاشمان را بکنیم تا در محیط کار به موفقیت‌های چشمگیرتر برسیم. باید کاری بکنیم که در محیط کار شادتر باشیم. رضایت بیشتری پیدا کنیم و مولدتر گردیم. باید کاری کنیم که محیط کار لذت بخشتر باشد. قوانین اجتماعی چهارمین دایره‌ای هستند که در پیرامون خود رسم می‌کنیم. خیلی راحت ممکن است به این نتیجه برسیم گروهی که در آن به سر می‌بریم طبقه اجتماعی ما مهمتر و بهتر از دیگر گروه هاست. اما هر جامعه‌ای خود را این گونه می‌بیند. چه بهتر دایره‌ای را که در پیرامون خود می‌کشیم گروه‌های دیگر اقدام و فرهنگ‌های دیگر را هم در بر بگیرد تا خود را بخشی از جامعه بزرگ و وسیع به حساب آوریم. لازم است که با همه به احترام رفتار کنیم. باید به همه علاقه و توجه داشته باشیم. در غیر این صورت همه چیز متلاشی می شود. لازم است که در هر شرایطی به هم کمک کنیم. زیرا اگر این کار را نکنیم، وقتی به کمک کسی احتیاج داشته باشیم به ما کمک نخواهد کرد. باید در کمک و توجه کردن به دیگران دست پیش بگیریم. چرا؟ برای اینکه بازیگر قوانین هستیم. قانون شماره 80. بیش از حدی که فکر می‌کنید به هم نزدیک هستیم. من دوستی دارم، نه اینکه به طور اخص دوست خوبی باشد. بهتر است بگویم یکی از آشنایان من است. کارش در زمینه کامپیوتر است. خانواده‌ای برای خود دارد. چیز غیر متعارف و خاصی برای او وجود ندارد. و یا دست کم خودش فکر می‌کرد و می‌گفت که حرف به خصوصی ندارد که بزند. او انگلیسی است. در انگلستان متولد و در این کشور بزرگ شده است. او مدتی قبل دانست که در کودکی او را به فرزندی قبول کردند. اشکالی در این خصوص وجود ندارد. خیلی ها مانند او هستند. اما این علم و اطلاع سبب شد تا او درباره خانواده‌اش بررسی کند. اگر سابقه زندگی هر کسی را دنبال کنید، می‌بینید که با گروه‌های مختلفی در ارتباط بوده است. کسی نیست که 100% خالص و ناب باشد. وقتی گذشته اشخاص را بررسی کنید، می‌بینید همه آنها با هم تفاوت‌هایی داشتند. ظاهراً نیمی از مردم اروپا نسبتشان به چنگیزخان مغول می‌رسد. حرف من این است که دیگران را داوری نکنید، زیرا همه ما انسان هستیم. اگر به اندازه کافی به عقب بازگردید، می‌بینید همه ما به شکلی با هم در رابطه و هم خانواده بوده‌ایم. تفاوتی وجود ندارد. اگر روکش هایی را که بر تن داریم پس بزنید، میبینید ما تفاوت چندانی با هم نداریم. بله، ممکن است لباس های متفاوت بپوشیم و به زبان های مختلف حرف بزنیم و آداب و رسوم خاص خود را داشته باشیم. اما همه ما عاشق میشویم. همه ما میخواهیم کسی را در میان بازوان خود بگیریم. همه ما میخواهیم صاحب خانواده شویم، خوشحال و موفق باشیم، از تاریکی نترسیم، عمری طولانی داشته باشیم، راحت بمیریم، جذاب باشیم، چاق نشویم، پیر و بیمار نشویم. در این شرایط چه تفاوت می‌کند که چه نوع لباسی می‌پوشیم؟ همه ما وقتی ناراحت هستیم گریه می‌کنیم و وقتی خوشحالیم می‌خندیم و وقتی غذا نمی‌خوریم گرسنه نمی‌شویم. اگر روکش‌هایی را که بر تن داریم پس بزنید، می‌بینید ما تفاوت چندانی با هم نداریم. قانون شماره 81. بخشودن به کسی آسیب نمیزند. عصبانی شدن ساده است. بد و بیراه گفتن و ناسزاگویی هم کار دشواری نیست. اما بخشودن آنقدرها راحت نیست. و این را هم نمیگویم که اگر کسی به سمتی از صورت شما سیلی زد، سمت دیگر صورت خود را به سمت او کنید. حرف من این است که خودتان را جای طرف مقابل بگذارید و از زاویه دید او به مسائل نگاه کنید. اخیراً در جریان گذراندن تعطیلات به دوچرخه سواری برخوردم که بسیار عصبانی بود و ناسزا میگفت. ظاهراً فکر میکرد کسی آنقدر به او نزدیک شده که او را به درون یک چاله پرتاب کرده است. سعی کردم با او به لحن ملایمی صحبت کنم و دلایلی برای توجیه آن عابر پیاده پیدا کنم. اما دوچرخه سوار بر سر من فریاد کشید و ناسزا گفت. بعد در حالی که سوار دوچرخه شد و از من فاصله می گرفت، همچنان مشت تکان می داد. با صدای بلند خندیدم. خیلی راحت او را بخشودم. نه به دلایل دینی و مذهبی، بلکه به این دلیل که برنامه تعطیلات بدی را انتخاب کرده بود. آن روز در تمام مدت باران باریده بود و او هم خیس شده بود. خسته بود و ناراحت به نظر می رسید. چگونه می توانستم او را مورد عفو قرار ندهم؟ راستی اگر به جای او بودم، عصبانی نمی شدم؟ بخشاینده بودن بدین معنا نیست که بگذاریم با ما هر کاری که می خواهند بکنند. می توانیم محکم بایستیم و بگوییم که حرفهایشان را نمی توانیم قبول کنیم. به هر صورت، توجه داشته باشید که بخشودن و تحمل کردن را با ضعیف و زبون ظاهر شدن به اشتباه نگیریم. در ضمن، بدانیم با هر کس که در تماس می شوید، ممکن است قبل از این که شما را ببیند، زمان بسیار بدی را پشت سر گذاشته باشد. بخشاینده بودن بدین معنا نیست که بگذاریم با ما هر کاری که می خواهند بکنند. قانون شماره 82، مفید بودن به کسی آسیب نمی رساند. در قانون قبلی توضیح دادم آدم عصبی و خشمگینی که با او مواجه می شوید ممکن است قبل از دیدن شما روز بدی را پشت سر گذاشته باشد. بیایید کاری بکنیم که همه قبل از دیدن دیگران روز خوشی را پشت سر گذاشته باشند. بیایید کاری بکنیم که دوچرخه سواران عصبی تا این حد بددهان و پرخاشگر نباشند. شاید آن روز به خصوص هیچ کس با او به مهربانی حرف نزده است. ببینید همش تقصیر شماست. اگر کمی با او مهربانتر حرف می زدید، آنقدر عصبانی نمی شد که آن روز به همه ما حمله کند. همیشه کمک کردن به دیگران و با آنها به مهربانی حرف زدن کار ساده است. به شرط آنکه به این نتیجه برسیم که این کاری است که به هر صورت باید بکنیم. همیشه عادت کنید که با دیگران به خوبی رفتار کنید. بله بله، حق با شماست. می توانم راه انجام دادن این کار را به شما نشان دهم. مسئله نیست. و نگوییم سرم به شدت شلوغ است. نمی توانی از شخص دیگری بخوای این کار را برایت بکند. از این روش به عنوان طرز برخورد دیگری در زندگی استفاده کنید و ببینید که برای حسن شهرت شما چه کار می کند. وقتی به این مشهور شوید که برای کمک کردن به دیگران هر کاری را می کنید، از شما انسان محبوب تری خلق می کند. اگر می‌بینید کسی مسئله و مشکلی دارد، می‌توانید به سر وقت او بروید و بگویید می‌توانم به شما کمک کنم؟ اگر به کمک شما احتیاجی داشته باشد، حرفتان را می‌پذیرد. و اگر نیازی نداشته باشد، خب به هر صورت تلاشتان را کرده اید و این همان نکته مهمی است که من به آن اشاره دارم. باید همه روزه درباره دیگران خوب بیاندیشید. اولین کسی باشید که تبسم می‌کنید. به جای توجه کردن به گذشته ها و در نظر گرفتن کدورت ها ببینید چه کمکی از شما ساخته است. سعی کنید خودتان را جای آنها بگذارید و از دریچه دید آنها نگاه کنید. اگر مسئله‌ای دارند با آنها همدردی کنید. مطمئن شوید کسانی که در اطراف شما هستند موقعیت خوبی داشته باشند. بله، درست حد زدید. این غریبه ها را هم شامل می شود. اگر زحمت آن را به خود بدهیم و گهگاه به غریبه ها لبخند بزنیم، مسائل به طرز و لحن بهتری حل و فصل می شوند. باید همه روزه درباره دیگران خوب بیاندیشید. قانون شماره 83، به کار دست جمعی بها بدهیم. چندی پیش به ایسلند رفتم. کشور فوق‌العاده است. مردمش بسیار دوستانه هستند. خوب درس خوانده، تحصیل کرده اند و خوشایند هستند. نکته به خصوصی که در آنها دیدم، طرز برخوردشان با پروژه های مدنی بود. سوار تاکسی بودم و گرفتار ترافیکی شدم که ناشی از راه سازی بود. از اونجایی که جاده را خیلی باریک کرده بودند، از راننده پرسیدم چه چیزی را در جاده درست می‌کنند. راننده جواب داد: بله، این جاده را مرمت می‌کنیم زیرا در زمستان مشکل ساز می‌شود. وقتی به انگلستان برگشتم، روزی سوار تاکسی بودم که مجدداً به عملیات راهسازی در یک خیابان برخوردم. از راننده پرسیدم چه اتفاقی افتاده و کارگران در حال انجام دادن چه کاری هستند. در جوابم گفت: اه، لعنتی ها مرتب خراب می کنند و درست می کنند. مرتب در حال کندکاری هستند. در ایسلند مردم از لفظ ما استفاده می کردند و مثلا می گفتند ما داریم جاده سازی می کنیم. اما در انگلیس مردم از لفظ آنها استفاده می کنند. آنها این کار را می کنند و واقعا که جالب است. هرگز قبلا به این نکته توجه نکرده بودم که ما درباره جامعه و کارهای عمومی چه احساسی داریم. در ایسلند مردم احساس تعلق می کنند. خودشان را بخشی از امور می دانند و از فاعل ما استفاده می کنند. برای حمایت از جامعه خود باید به فعالیت‌های آن علاقه‌مند باشید. باید نقشی ایفا کنید. باید ببینیم چه کاری در جریان است. قرولند نکنیم. سعی کنیم درون خود را تغییر بدهیم و با مسائل به شکل متفاوتی برخورد کنیم. مثلا وقتی فروشگاهی در دهکده‌ای تعطیل می شود، همه قرولند می کنند و می گویند کار بدی صورت گرفته است و بعد به یک فروشگاه بزرگ زنجیره‌ای می روند تا کالاهایشان را از آنجا بخرند. نمی توانید دو طرف را داشته باشید. اگر می خواهید جامعه‌ای داشته باشید، باید بخشی از آن باشید. باید از جامعه خود و کارهای دست جمعی حمایت کنید، وگرنه این فعالیت‌ها می‌میرند. البته نمی‌گویم که در هر کمیته عضو شوید، اما می‌توانید حمایتگر این کمیته‌ها باشید. می‌توانید علاقه نشان بدهید و ببینید چه در جریان است و چه می‌گذرد. مجبور نیستید در روستا زندگی کنید تا خود را بخشی از جامعه بدانید. اغلب شهرها از مجموعه روستاهایی تشکیل شده‌اند. هر کدام برای خود هویتی و حد و مرزی دارند. می توانید از محل خود حمایت کنید و بخشی از آن باشید. اگر جامعه شما و این مطلبی است که درباره کل کشور صدق می کند، کاری می کند که شما به آن علاقه ندارید، نظرتان را درباره‌اش بگویید. منظورم این نیست که در قهوه خانه بنشینید و از اوضاع انتقاد کنید. باید دست به کار شوید و کاری صورت دهید. برای حمایت از جامعه خود باید به فعالیت‌های آن علاقه‌مند باشید. باید نقشی ایفا کنید. قانون شماره 84 برای آنها چه سودی دارد؟ همه ما می‌خواهیم برنده شویم. چه در محل کار و چه در سایر جنبه‌های زندگی برنده شدن چیز خوبی است. کسی باختن را دوست ندارد. کسی نمی‌خواهد در صف بازندگان قرار بگیرد. اما بسیاری از ما فکر می‌کنیم اگر برنده شویم حتما کسی بازنده می‌شود، اما لزوماً نباید اینطور باشد. در هر موقعیتی بازیگر قوانین شرایط را ارزیابی می‌کند و می‌پرسد برای آنها چه سودی دارد. اگر بدانید چه عواملی به دیگران انگیزه می‌دهد، می‌توانید موقعیت را بهتر کنید. برنده فکر کنید. این باید در هر موقعیت و رابطه‌ای مصداق داشته باشد. شما به خواسته خود می رسید، اما آنها هم فکر می کنند که در این رهگذر به جایی رسیدند. برای آنکه بدانید دیگران چه می خواهند و چه نیازی دارند، قدمی به عقب بردارید و از بیرون به صحنه نگاه کنید. ناگهان شما و آنها بودن متوقف می شود. دیگر به این فکر نمی کنید برای اینکه شما برنده شوید، دیگران باید بازنده گردند. کنار آمدن با کسی که به این قاعده تجهیز باشد، تجربه خوشایند است. این گونه دیگران تشویق می شوند که با شما کار کنند و علتش این است که فضا و هوای همکاری بر اوضاع سایه افکن است. وقتی عادت کردید که به دیگران و خواسته های آنها توجه کنید، بهتر و راحت تر می توانید با آنها مذاکره نمایید و این به شما هم امکان می دهد که بهره ای نصیب ببرید. شما به خواسته خود می رسید، اما آنها هم فکر می کنند که در این رهگذر به جایی رسیدند. تنها در مذاکرات مربوط به مسائل در محیط کار نیست که تبعیت از سیاست برنده به نتیجه مثبت میرسد. می توانید این را در خانه هم تمرین کنید. اگر بر سر این بحث می کنید که تعطیلات خود را چگونه بگذرانید و مثلا شما اصرار دارید که برای اسب سواری به فرانسه بروید، به این فکر کنید که دیگران در این میان چه سودی می برند. از خود بپرسید برای آنها چه سودی دارد؟ چه نکته‌ای در این تعطیلات وجود دارد که آنها را خوشحال می کند؟ این را توضیح بدهید و روشن کنید تا آنها با اشتیاق بیشتری پذیرای پیشنهاد شما بشوند. اگر به چیزی فکر می کنید که می دانید خوشایند آنها قرار می گیرد، باید وسیع تر فکر کنید. شاید بتوانید نقطه ای را پیدا کنید که شما بتوانید اسب سواری کنید و آنها هم بتوانند به ماهیگیری بروند. حتما متوجه هستید که موضوع از چه قرار است. کافیست بپرسید برای آنها چه سودی دارد. این به شما کمک می کند تا بیشتر و بهتر با موضوع کنار بیایید. والد بودن حوزه دیگری است که این موضوع در آن مصداق دارد. اگر قانون را پیاده کنید اما به این توجه نداشته باشید که فرزندانتان چه نظری دارند، آنها علیه شما شورش خواهند کرد و یا دست کم مشکلاتی برایتان بروز می کند. اما بار دیگر بپرسید برای آنها چه سودی دارد؟ این گونه می توانید موضوع را از زاویه دید آنها حساب کنید و با موضوع بهتر کنار بیایید. این گونه در صف برندگان قرار می گیرید. قانون شماره 85، با آدم های مثبت معاشرت کنید. اگر می خواهید در کار، زندگی و معاشرت هایتان موفق شوید، باید بدانید دو گروه از آدم ها هستند که می توانید با آنها معاشرت کنید. گروه اول کسانی هستند که شما را رشد می دهند و بالا می برند و به شما روحیه بهتری می دهند. اینها درباره زندگی نظر مثبت دارند. از انرژی و اشتیاق برخوردارند و کاری می کنند که از قید حیات بودن خود خوشحال شوید. بعد به قرولند کننده ها و شاکی ها می رسیم. اینها شما را به زیر می کشند و در سطح انفعالی خودشان قرار می دهند. اگر می خواهید شاد باشید، با این گروه نباید معاشرت کنید. از این رو با مثبت ها و باهوش ها معاشرت کنید. با کسانی رفت آمد کنید و دم خور شوید که زندگی را چالش بزرگی می دانند که کشتی گرفتن با آن ارزش دارد. آن دست اشخاص که نکته های جالب دارند و به شما احساس خوبی می دهند و به جای شکایت و قرولند حرف های مثبت می زنند، مناسب معاشرت هستند. به کسانی توجه کنید که به جای اینکه از شما انتقاد کنند، بگویند آدم جالب و کم نظیری هستید. قبلا در قانون شماره 36 به شما توصیه کردیم ناجورها را از زندگی خود دور کنید. اکنون اجازه بدهید به کسانی توجه کنید که می‌خواهید با آنها در رابطه باشید و معاشرت کنید. از دیدن چه کسانی سر شوق می‌آیید؟ چه کسانی به شما نیرو می‌دهند که به استقبال چالش‌های زندگی بروید؟ چه کسانی سبب می‌شوند که بخندید و تبسمی بر لبتان نقش ببندد؟ چه کسانی از شما حمایت می‌کنند؟ چه کسانی شما را تشویق می‌کنند؟ چه کسانی به شما ایده‌های نو می‌دهند؟ چه کسانی شما را با مفاهیم جدید آشنا می کنند؟ و حالا به این سوالات جواب بدهید. از دیدن چه کسانی افسرده می شوید؟ چه کسانی شما را عصبانی می کنند؟ چه کسانی در مقام انتقاد از شما حرف می زنند؟ چه کسانی ایده های شما را رد می کنند و آب سردی روی برنامه های شما می ریزند؟ چه کسانی شما را جدی نمی گیرند؟ چه کسانی سبب می شوند فکر کنید که هرگز به جایی نمی رسید؟ با گروه نخست معاشرت کنید. گروه دوم را کنار بگذارید. مگر اینکه آنها صرفاً روز بدی را پشت سر گذاشته باشند. به جلو حرکت کنید. کاری صورت دهید. ممکن است بگویید ظالمانه است که اشخاص را این گونه از خود دور کنیم. بله، من هم فکر می کنم ظالمانه است. اما می خواهم از دوستانم لذت ببرم، نه اینکه از آنها شکوه و شکایت کنم. اگر ببینم از دوستانم ناراضی هستم، آنها را کنار می‌گذارم. چه فایده با کسانی معاشرت کنید که به شما احساس خوبی نمی‌دهند؟ چه فایده با کسانی معاشرت کنید که به شما احساس خوبی نمی‌دهند؟ قانون شماره 86، با اطلاعات و زمان سخاوتمند باشید. وقتی مسن‌تر می شوید، مطالب بسیار متعددی یاد می گیرید. بعضی از این مطالبی که می آموزید برای دیگران اهمیت دارند. به خصوص جوانترها از آن استفاده می کنند. اما لزوماً و همیشه اینطور نیست. آنچرا که می دانید با آنها سهیم شوید. به اطلاعات به صرف اینکه اطلاعات هستند توجه نکنید. با اطلاعات و زمان خود چه برخورد مفیدی می توانید داشته باشید؟ اگر استعداد یا مهارت خاصی دارید، آن را به دیگران انتقال دهید. این بدان معنا نیست که همه ی عصرها و سرشبهای خود را به آموزش مجانی جوانها اختصاص بدهید. اما اگر فرصتی دست می دهد، از آن استفاده کنید. اخیراً فرصتی دست داد تا برای جمعی از بچه های 6 ساله درباره نویسنده بودن صحبت کردم. در شروع به فکرم رسید که من نویسنده نیستم. از اینکه برای بچه‌های 6 ساله درباره امرار معاش کردن چه میتوانم بگویم، اما وقتی قوانین خودم را به یاد آوردم پذیرفتم که به طیب خاطر این کار را بکنم. باید بگویم یکی از لذت بخش‌ترین صبح‌های زندگیم را پشت سر گذاشتم. این بچه‌ها عالی بودند. سوالات عالی می‌کردند، دقت می‌کردند، به شکل بالغ‌ها حرف می‌زدند، علاقه نشان می‌دادند و رفتار خوشایندی را به نمایش می‌گذاشتند. جواب ندادن بسیار ساده بود، اما شما نمی‌دانید که به دیگران چه الهامی می‌دهید، نمی‌دانید چه شعله‌ای برمی‌افروزید و دیگران را بدون اینکه بدانید چگونه تشویق می‌کنید. این قانون به خصوص در زمینه کار و حرفه کاربرد دارد. ممکن است به سادگی گرفتار این ذهنیت شوید که اگر شما کاری را بدانید و دیگران ندانند، از امتیازی برخوردار هستید. ممکن است به این اعتقاد داشته باشید که دانش قدرت است و بخواهید همه این علم و اطلاع را در اختیار خود داشته باشید. این در حالی است که موفق ترین اشخاص در زندگی کسانی هستند که اطلاعات و علم خود را به دیگران انتقال می دهند. اگر این کار را نکنید، چه کسی جایگزین شما خواهد شد؟ اگر استعدادها و مهارت‌های خود را انتقال ندهید، با آنها چه می خواهید بکنید؟ کدام رمز و راز است که می دانید و باید آن را از جهانیان مخفی نگه دارید؟ آیا گرفتار تنبلی نیستید؟ انسان‌های موفق علم و اطلاع خود را انتقال می‌دهند و این کار مفیدی است. هرگز فکر نکنید آنچه را که شما می‌دانید به درد دیگران نمی‌خورد. به شما قول می‌دهم دقیقاً برعکس این است. زیرا درست در لحظه‌ای که آری می‌گویید، یک قدم از کسانی که نه می‌گویند جلو می‌افتید. این کار از شما انسانی موفق، مهم، قاطع و سخاوتمند می‌سازد. می‌توانید این گونه به انسانی خاص تبدیل شوید. اگر استعداد یا مهارت خاصی دارید، آن را به دیگران انتقال دهید. قانون شماره 87، درگیر شوید. درگیر شدن چه معنا و مفهومی دارد؟ معنایش این است که می‌توانید درگیر هر کاری شوید. فکر می‌کنم منظور من این باشد که به دنیای خود علاقه نشان دهید. صرفاً به تماشای تلویزیون ننشینید. خودتان را درگیر کنید. خیلی‌ها با توجه به آنچه در تلویزیون می‌بینند زندگی می‌کنند و یا اینکه با توجه به آنچه دیگران زندگی می‌کنند، آنها هم زندگی می‌کنند. دنیای بزرگی داریم که پر از زندگی است، پر از انرژی، پر از تجربه و پر از هیجان است. وقتی میگوییم درگیر شوید، منظورم این است که آستین‌ها را بالا بزنید و به استقبال دنیا بروید. ببینید این دنیا چگونه کار می‌کند. تماشا کردن تلویزیون کار راحت و امن نیست، اما رفتن روی صحنه زندگی می‌تواند هولناک باشد، می‌تواند ناراحتی‌هایی به همراه داشته باشد، اما دست کم می‌دانید که زنده هستید. خیلی ها همیشه شکایت می کنند که وقتی پا به سن می گذارند، زندگیشان سریع تر می گذارد. اما من به حکم تجربه می گویم هرچه در این دنیا کار بیشتری بکنیم، زمان امتداد بیشتری پیدا می کند. اگر به تماشای تلویزیون بنشینید، همه ی شبها در برابر چشمانتان تمام می شوند. درگیر شدن به معنای همکاری کردن، اهتمام داشتن و شرکت کردن است. اجازه ندهید دیگران زندگی شما را مشخص کنند. درگیر شدن یعنی آنکه آستین را بالا بزنید، دستهایتان را کثیف کنید و تجربه‌ای به دست آورید. درگیر شدن یعنی پیوستن، پیشنهاد کمک دادن، داوطلب شدن، علاقه نشان دادن و با اشخاص حرف زدن. درگیر شدن یعنی تفریح واقعی داشتن، چیزی متفاوت از تفریحات تلویزیونی. درگیر شدن به معنای کمک کردن به دیگران و لذت بردن از زندگی است. درگیر شدن یعنی آنکه آستین‌ها را بالا بزنید. دست‌هایتان را کثیف کنید و تجربه‌ای به دست آورید. من متوجه شدم که انسان‌های موفق که این کتاب درباره آنهاست، علایق بیرونی دارند که برایشان درآمدی به همراه نمی‌آورد. به خاطر تفریح و احساس رضایتی که به آنها می‌دهد، این کار را می‌کنند. می‌خواهند مفید باشند و دیگران را تشویق کنند. آنها اغلب با انجام دادن این کارها به جای تماشای تلویزیون وقتی تولید می کنند. کارهای خیریه و داوطلبانه می کنند، راه نمایی می کنند، رشد می کنند، مشاور تجاری می شوند، به گروه های مختلف می پیوندند، به انجمنها، باشگاه‌ها و جوامع مختلف می پیوندند. آنها می خواهند تفاوتی ایجاد کنند، علایق خود را با دیگران سهیم شوند، به کلاس های شبانه می روند و موضوعات خنده‌دار می خوانند.